draga mea, draga mea. Măcar să mă prăpădesc, măcar să mă prăpădesc. Și ce-mi place tot iubesc, hai la, hai la, le trei ori, că-ți miroase gura flori și buzele mișunele, doare ne-i ca după ele, draga mea. Am tras-o, și de tine nu mă las, că fac doi pași o săritură, sunt la tine vădătură, și mai fac doi pași de-ai mei, sărut ochișorii tăi, hai da, hai la le trei ori, că-ți miroase gura flori și buzele mișunele, oare ne-i cad după ele, hai da, hai la le trei ori, că-ți miroase gura flori și buzele mișunele, oare ne-i cad după ele.